no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i prezydent elekt rozmawiają w Pałacu Prezydenckim. Na rezultaty spotkania czeka nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Proces policjantów oskarżonych po śmierci mężczyzny, którego zatrzymali, trwa w Białymstoku. W sądzie opowiadali dzisiaj o tej interwencji. Afera w Czechach po tym, jak prawdopodobnie gangster przelał gigantyczną sumę na konta Ministerstwa Sprawiedliwości. Trwają rozmowy obecnego prezydenta i prezydenta elekta. To pierwsze z zapowiadanych spotkań konsultacyjnych przed przekazaniem władzy przez Andrzeja Dudę Karolowi Nawrockiemu. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy o tym spotkaniu. Po godzinie 21 samochód z prezydentem elektem podjechał przed główne wyjście Pałacu Prezydenckiego. W środku Karola Nawrockiego mocnym uściskiem dłoni przywitał prezydent Andrzej Duda i na chwilę politycy padli sobie w objęcia. Serdecznej atmosfery można się było spodziewać, bo obecnie pełniący urząd mówił, że podczas cyklu spotkań z prezydentem elektem będzie chciał podzielić się swoim doświadczeniem. Andrzej Duda powiedział, że będzie radził prezydentowi elektowi, żeby w najbliższych dniach odetchnął. Ja sobie przypominam swoje momenty zaraz po zwycięstwie wyborczym, to przede wszystkim udałem się na wypoczynek po to, żeby trochę odetchnąć po kampanii. Sądzę, że mu się to należy i sam mu będę to sugerował, żeby po prostu to zrobił. Nie przejmował się na razie krajową polityką i tym, co się dzieje, bo zakończył się właśnie dla niego bardzo trudny i dotkliwy czas. No, kampania niestety, jak wiemy, nie była łatwa. Spotkanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, ale już wcześniej mówiło się nieoficjalnie, że wśród tematów może się pojawić kwestia obsadzenia stanowisk w kancelarii prezydenta i pozostawienia tam części urzędników z administracji Andrzeja Dudy. Większość spraw obu panów łączy, ale Andrzej Duda może próbować przekonać Karola Nawrockiego do popierania starań Ukrainy o akcesję do NATO, czemu teraz Karol Nawrocki jest przeciwny. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Przed sądem w Białymstoku stanęło 4 policjantów w związku z interwencją, po której zmarł młody mężczyzna. Do tej sytuacji doszło 2 lata temu przy ruchliwej ulicy. Mężczyzna wbiegał między jadące samochody i próbował je zatrzymywać. Prokuratura oskarża policjantów o niedopełnienie obowiązków i nieudzielenie pomocy, a także narażenie jego życia oraz zdrowia. Policjanci nie przyznają się do winy. Jeden z policjantów oskarżony jest o przekroczenie uprawnień. Jak mówi prokurator Ewa Romanik, zareagował nieadekwatnie do sytuacji. Poprzez dociskanie go kolanami i ciężarem własnego ciała do podłoża i nie monitorując stanu zdrowia oraz czynności życiowych pokrzywdzonego. Całej czwórce prokurator zarzuca niedopełnienie obowiązków. Chodzi o to, że nie zdjęli 24-latkowi kajdanek, gdy było widać, że jego zdrowie i życie jest zagrożone. Oskarżeni mówią natomiast, że pokrzywdzony był nieprzewidywalny. Był agresywny, ponadprzeciętnie silny. Nie wiedzieliśmy, czy nie symuluje. Interwencja odgrywała się na ruchliwej ulicy w godzinach szczytu. Oskarżeni nie zgadzają się też ze zarzutem, że nie udzielili mu pomocy. Któryś z policjantów przykładał swój policzek i monitorował klatkę piersiową z bliskiej odległości. Ja przykładałem palce, żeby wyczuć tętno, które wyczułem. Oskarżeni to młodzi policjanci, krótko po ukończeniu szkoły. Jak wyjaśniają, dopiero po tym zdarzeniu przeszkolono ich, jak postępować z osobami po użyciu środków psychoaktywnych. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Władze Chorzowa spotkały się z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje biznesy w sąsiedztwie estakady. Wczoraj po południu kluczowy wiadukt Krajowej 79 został zamknięty w trybie pilnym. Przyczyną był jego zły stan techniczny. Przedsiębiorcy obawiają się o swoją przyszłość. Dla mieszkańców to będzie tragedia, nie mówiąc już o przedsiębiorcach, którzy naprawdę już teraz, w tej chwili, po wczorajszej akcji, już narzekają, bo całkowity spadek dosłownie klienteli się nastąpił, bo już nikt nie chce do Chorzowa przyjechać, nie? No i miasto troszeczkę będzie wyglądało, że upadnie. Tutaj na przykład ludzie z dnia na dzień pracę stracili, bo zamykane wszystko jest. Straszne, naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. Ja uważam, że biznesu to w ogóle nie będzie. Dzisiaj już mniej klientów? Dzisiaj nie ma w ogóle klientów. Teraz chorzowską estakadą nie jeżdżą samochody, tiry, autobusy, tramwaje i pociągi. Również piesi muszą omijać zamknięty odcinek. Czeska opozycja domaga się dymisji rządu Petra Fiali i nie wyklucza złożenia wniosku o wotum nieufności. Zapowiedział to wicelider najsilniejszej partii opozycyjnej ANO, Karel Hawliczek. Opozycja krytykuje rząd za przyjęcie dużej darowizny w bitcoinach, które mogły pochodzić z przestępstwa. Pieniądze już po przeliczeniu ponad 170 milionów złotych przekazała osoba skazana m.in. za handel narkotykami i bronią. Nie wiadomo, dlaczego darczyńca przekazał pieniądze Ministerstwu Sprawiedliwości. W związku ze sprawą do dymisji podał się szef tego resortu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Najlepiej jest na Podkarpaciu. W kilku miejscach jakość jest umiarkowana. Tak jest w Krakowie, Wrocławiu, Włocławku, Widuchowej i Czerniawie-Zdroju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek jest już w półfinale French Open. Dzisiaj w Paryżu pokonała w dwóch setach Ukrainkę Elinę Świtolinę i zasłużyła na odpoczynek. Jutro wolne. Lubię te dni wolne i na pewno dobrze się podczas tych dni wolnych regeneruję. Pod koniec turnieju bardziej z nich korzystam z uwagi na to, że wiem, że już grałam przez na przykład półtorej tygodnia i faktycznie nie mogę zmarnować tego dnia. Albo już jestem na tyle zmęczona, że łatwiej mi przychodzi odpoczywanie. Jutro wolne, ale już czwartek mecz o finał z Aryną Sabalenką. Białorusinka pokonała dzisiaj w dwóch setach Chinkę Dzięk. W turnieju mężczyzn do najlepszej czwórki awansował Włoch Musetti, który w trzech setach do jednego pokonała Amerykanina Tiafoe. Rywalem Musettiego będzie zwycięzca meczu, który właśnie trwa. Hiszpan Alcaraz gra z Amerykaninem Polem. Alcaraz odjechał na rowerku w pierwszym secie 6-0. W piłce nożnej kobiecej zwycięstwo reprezentacji Polski z Rumunią. Polki wygrały 3-0, a było to spotkanie w Lidze Narodów, w których to rozgrywkach biało-czerwone zapewniły sobie awans do wyższej dywizji. A w Gdańsku dzisiaj padł rekord frekwencyjny na meczu kadry kobiet. Spotkanie oglądało ponad 10 tysięcy widzów. W piłce nożnej zagranicznej. We Włoszech trenerem Interu Mediolan nie jest już Simone Inzaghi. Porażka w finale Ligi Mistrzów, tylko drugie miejsce w Serie A. I trener wybrał Arabię Saudyjską Petrodollary i drużynę Al Hilal. Na ławce Interu ma zasiąść Cesc Fabregas, trener Como. A Milan ma Massimiliano Allegriego, a piłkarzem Rossoneri ma zostać Luka Modric. W piłce ręcznej trwa mecz Orlen Superligi o brązowy medal. Grają Górnik Zabrze i Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Górnik prowadzi 16-14. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Na termometrach od 22 do 25 stopni, tak będzie na północy oraz południowym wschodzie. 26-28 pokażą termometry na pozostałym obszarze kraju. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i początkowo zanikające burze. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Po raz 303. Zapraszamy na jubileuszowe wydanie audycji HCH 303. Jak Division, jak TB303 i co tam jeszcze, nie wiem. W każdym razie bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny układ liczbowy. To będzie wydanie związane oczywiście z tym, co się wydarzyło w ostatni piątek. A w ostatni piątek, jak już pewnie wszyscy wiedzą, ukazała się nowa płyta grupy Swans. To się dzieje ostatnio dość regularnie i te płyty są coraz dłuższe. Repertuar składa się z coraz dłuższych utworów, coraz potężniejszych. Były wyjątki od tej reguły, ale ta płyta, najnowsza płyta zatytułowana Birthing, zdecydowanie idzie w tę stronę. A ponieważ to jest jednak ciężka artyleria i piosenki, jak wspomniałeś, trwające nie kilka minut, ale no powiedzmy między 17 a 20 minut, to spotkanie z zespołem Swans rozłożyliśmy dzisiaj i na pierwszą godzinę naszego spotkania, i na drugą, tak byśmy mogli też wsłuchać się, trochę z Państwem porozmawiać mailowo i generalnie, żeby mieć także więcej czasu na inne nowości, których jak zwykle o tej porze nie brakuje. Zatem zaczynamy. Unknown Mortal Orchestra i utwór zatytułowany Boys with the Characteristic of Wolves, czyli to takie mniej więcej to nie ludzie, to wilki, albo bardziej to nie chłopaki, to wilki. Z epki Curse, która dopiero się ukaże, data wydania została ustalona na 18 czerwca, niebawem. To jest pierwszy utwór z sześciu. HCH polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę dzisiaj z nami porozmawiać na temat nowej płyty zespołu Swans, To jesteśmy do dyspozycji. Cały czas zastanawiam się, czy muzyka Swans jeszcze wyzwala tyle emocji i kontrowersji jak kiedyś, czy po prostu przechodzimy do porządku dziennego nad kolejnymi płytami zespołu, który się przecież rozwiązał, reaktywował i który pojawia się w różnych konfiguracjach osobowych. To a propos zespołu Swans, ale zanim dojdziemy do Swansów, to mamy także inne nowości i teraz kolejne dwie płyty. Powiem szczerze, że od razu debiut tej formacji, który pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata temu, zwrócił moją uwagę, ale płyta z dwójką jest, wydaje mi się, znacznie lepsza i teraz gdzieś tam podróżujemy do świata angielskiej muzyki. Muzyki, którą właściwie trudno jest zaklasyfikować. My często rozmawiamy tutaj o nowych brytyjskich zespołach, które gdzieś tam wywracają do góry nogami konwencje klasycznie niby rozumianej muzyki rockowej, ale to wcale nie jest i klasyczna, i nie rockowa. No i tutaj jest problem. I zespół Caroline świetnie w ten nurt się wpisuje. Tak, to jest zespół, który trudno opisać. Właściwie można by było użyć słowa wytrycha, też terminu wytrycha art rock. Zawsze go można w takiej sytuacji użyć, ale jest tutaj trochę folku, trochę estetyki post-rockowej. Momentami ta płyta nieco przypomina formację Dirty Three, ale taką bardziej jednak wygładzoną, upiosenkowioną, poukładaną. No a przede wszystkim kojarzy się z tym wszystkim, co się dzieje na scenie brytyjskiej, londyńskiej właściwie przede wszystkim. Black Country New Road, Black Midi, nawet trochę Squid. Te wszystkie zespoły z nowej fali właśnie artystycznego grania. Trochę postpunkowego momentami, ale bardzo takiego, powiedziałbym, autorskiego. I tu mamy też taką autorską formułę, to, która tym się różni od tamtych, że na przykład jest rozbudowana i sekcja dęta, bo tutaj mamy kilka różnych instrumentów, dwóch muzyków grających na instrumentach dętych i mamy podwojone skrzypce, które dają też taki efekt całkiem już potężnej sekcji smyczkowej, jak na zespół tak rockowy. Mamy trębacza i basistę, Frediego Wordsworth'a, Alex McKenzie gra na flecie, klarnecie, saksofonach, tak jak wspomniałeś, podwójne skrzypce, wszystko to się rozrasta. No wszystko gdzieś to ma swoje korzenie w nurcie postpunka i tego, co wydarzyło się już wiele lat temu. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o Caroline, to jest lepsza znacznie płyta niż ten debiut jeszcze. Natomiast chyba bym się nie ośmielił powiedzieć, co będzie na kolejnej płycie, bo wydaje mi się, że tutaj wszystkie scenariusze są możliwe, jeśli chodzi o tę formację. No tak, jeśli chodzi o takie emocje w utworach i dynamikę utworów, bo te utwory momentami, już o tym wspominałem w tygodniku muzycznym w sobotę, że one operują trochę na dwóch planach, bo jest taki plan, często są sklejane plany nagrania demo, nawet na otwartej przestrzeni, z nagraniami studyjnymi dobrej jakości i to wszystko tworzy takie wrażenie takiego patchworku trochę. No ale poza tym to jest jedna z moich ulubionych płyt w tym roku, muszę powiedzieć od razu, że to jest płyta, która mi się od początku do końca podoba. Jest taka, zaczęliśmy rozmowę o tym, co się ukaże w najbliższy piątek i jest taka jeszcze płyta, która mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo i która się właśnie w piątek ukazuje. Państwo jej posłuchają w czwartek, zdaje się, w przeddzień, w Trójce na specjalnej takiej sesji odsłuchowej. No możemy powiedzieć, to jest nowy album zespołu Pulp. Tak, to jest nowy zespół Pulp, który wraca do naprawdę wielkiej formy. Sami, jeśli chodzi o Caroline, powiadają, że pierwsza płyta to była kompilacja, teraz to jest deklaracja, że kiedyś próbowali być wieloosobowym zespołem, teraz tym zespołem są. I to rzeczywiście słychać, a skoro tak, to wybieramy utwór zatytułowany swojsko Song 2. You're Caroline. Song 2, płyta nosi tytuł Caroline 2 i wszystko się zgadza. Utwór Song 2, drugi na płycie. Mm-hmm. Płyta Caroline 2, druga w dyskografii. Także płyta druga, utwór drugi, a zespół pierwszorzędny. To teraz dwójka w roli głównej, ponieważ to będzie druga płyta tego artysty po śmierci, nagrana po śmierci jego żony Mimi Parker. Alan Spackhoke powraca z nową muzyką. Przypomnijmy, we wrześniu 2024 roku wydał album White Roses, My God. Płyta, na której powiedziałbym, że kontynuował tę sferę produkcyjną z ostatnich płyt zespołu Low, taką elektroniczną, zniekształconą, bruitystyczną, do której dodawał swoje teksty i swoje melodie. I w maju tego roku, a wcześniej zapowiadając także singlami, opublikował nowy album, po prostu Alan Spackhoke with Trampled by Turtles. I to jest zespół po prostu jego kolegów z Dudów. I no, informacja jest taka, nie wiem czy dobra czy zła, ale jednak powraca Alan Spackhoke do bardziej nie tyle akustycznego brzmienia, co łagodnego w sferze produkcji, do folkowych ballad, do melodii, odrzucając całą sferę produkcyjną, która tak silnie wpłynęła i na ostatnie płyty zespołu Low, i na to, co zrobił na White Roses, My God. To trochę awers i rewers, jeśli chodzi o działalność tego artysty. Można sobie wybierać, jeśli kogoś zmęczyło to, co zaprezentował na tej pierwszej płycie z ubiegłego roku, no to tutaj odetchnie, bo zbliżamy się do świata jakby zupełnie innych kompozycji. No ja odetchnąłem, muszę powiedzieć, bo tamta płyta w całości niezbyt mi się podobała, a tutaj chociaż to jest właściwie folkowy zespół, to towarzystwo Alana Spackhoke'a, to momentami dla mnie już to jest przybliżenie muzyki Low. To jest coś, w czym się odnajduje jakoś, to prawda, to jest ta przeszłość w repertuarze Low, no ale jednak. Także jeśli cenią sobie państwo i może nie początkowy, ale ten środkowy taki okres działalności zespołu Low, to ta nowa płyta Alana Spackhoke'a jest dla państwa. Stranger. Alan Sparhawk i formacja The Trampled by Turtles i utwór Stranger z płyty zatytułowanej tak jak nazwisko autora i nazwa formacji, wszystko proste. Wytwórnia Sub Pop jak zwykle, tutaj się nic nie zmienia. I jak to będzie na festiwalu? Jak Alan no właśnie, Sparhawk ja liczę na przyjedzie? To, liczę na to, że przyjadą razem, ale wiesz, Jacku, to jest wtedy kupa muzyków i to jest droższe wykonanie. No właśnie, bilety i tak dalej. Bilety, właśnie nie sprawdziliśmy, czy artysta jest wtedy w trasie jeszcze, czy po prostu Alan Sparhawk przyjedzie i no, będzie balansował może poprzednim albumem, a tym, który teraz opublikował wszystko i tak okaże się w sierpniu na OFF festiwalu. 21.30 HCH, wydanie 303, no to dochodzimy do pierwszej części spotkania z zespołem Swans, który opublikował właśnie 17 studyjny album. Nie liczymy tych kompilacji, albumów live, albumów solowych, artystów związanych z zespołem Swans. No, jakby nie patrzeć, także dla nas jedna z najważniejszych formacji, chociaż tak jak wspomniałem może kilkanaście minut temu, chyba tych gorących emocji w przypadku tej grupy jest ostatnio nieco mniej. No jestem już, muszę powiedzieć, że trochę jestem zmęczony tą ofertą, nie psującą się ofertą formacji Swans i tym, że bo miałem takie wrażenie, mówię, jestem zmęczony, chociaż płyta jest bardzo udana, bo miałem wrażenie po albumie The Beggar, że tutaj się coś już musi wydarzyć, że to jest jakiś schyłek, że nastąpi zamknięcie tego formatu, że nie będzie powrotu do tego takiego mocnego brzmienia, może nie aż tak mocnego jak na The Glowing Man czy To Be Kind, ale jednak nieco podobnego, w odrobinę tylko zmienionym składzie. To jest muzyka totalna, to jest muzyka uśmiechająca się do minimalistów, a takich minimalistów gitarowych, właściwie postminimalistów w rodzaju Glena Branki czy Risa Chathama. Michael Gira robi to wszystko konsekwentnie, robi to bardzo dobrze. Świetnie wyczuwa to, w jaki sposób można w 20-minutowej kompozycji powoli rozwijać skrzydła, a potem je powoli zwijać, bo to tak mniej więcej jak dla mnie ta płyta tak brzmi. To są formy, które linearne, które idą do góry i potem stopniowo się zamykają. Także jest budowanie napięcia, są wstępy, są finały, wszystko to trwa. W związku z tym najkrótsza kompozycja na tej nowej płycie trwa 6 minut 50 sekund, najdłuższa blisko 23 minuty. Ale w formach jest, powiedziałbym, niezmienna i to dzieje się także podczas koncertów, na co oczywiście Państwo także na pewno zwrócili uwagę. To mamy taki trochę spektakl, który właściwie mógłby trwać i trwać, ale w którymś momencie on się kończy. No, kończy się akurat wtedy, kiedy już pewnie muzycy mają dość, albo Michael Gira powiedział wszystko, co miał do powiedzenia. I to jest kolejny odcinek. Poprzednia płyta ukazała się 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam dokładnie, w czerwcu 2023 roku. I nie było teraz nowego początku, czy też gdzieś tam pokazania, że można zrobić coś innego. Nie, no myślę, że to jest zespół, który także dobrze opisuje ich muzykę. Zespół, który trwa. I to mamy również na tej płycie. Nie tak dawno prezentowaliśmy Państwu przecież singiel, no śmiesznie to brzmi, 19 minut 17 sekund, utwór I'm a Tower, o którym opowiadaliśmy, że w końcówce połączył się z Heroes Davida Bowiego. I ten utwór też jest na płycie, to jest pozycja numer 2. No to teraz mamy miniaturę, 15 minut z sekundami. Cóż to jest? Utwór nosi tytuł The Merge. Pierwsze nasze dzisiejsze spotkanie z zespołem Swans. I love you, mommy. Thank you. Thank you. I The Merge, chyba jeden z najbardziej takich rozbudowanych wewnętrznie utworów z albumu Birthing, a dodajmy tylko, że Swans wystąpią 25 listopada w Warszawie w klubie Stodoła w ramach trasy koncertowej. Kolejnej z takich zamykających jakiś rozdział, ale oni ciągle zamykają rozdział i ten rozdział się nie daje zamknąć. To chodzi o to, żeby jakiś zamknąć, a później od razu otworzyć kolejny, który jest po prostu kontynuacją tego, co wydarzyło się wcześniej. Tutaj nawet mieliśmy pewnie dwie części tej kompozycji, trzy na zakończenie chórek i taka klasyczna, akustyczna ballada Michaela Cheery. Do końca tej godziny już tylko zapowiedzi. Krótka zapowiedź, kolejna zresztą po utworze z Davidem Sylwianem, nowej płyty Lucrecji Dalt, czyli kolumbijskiej artystki mieszkającej w Berlinie. Płyta ukaże się 5 września. Będzie nosiła tytuł A Danger to Ourselves, a single Divina. Thank you. Lucrecia Daltz i Divina to jest drugi utwór zapowiadający jej nową płytę, która ukaże się na początku września, A Danger to Ourselves. A w pierwszym singlu, Cosa Rara, pojawił się David Cillian. No a tę godzinę HCH zamykamy zapowiedzią kolejnej płyty Stefana Wesołowskiego. Już 13 czerwca premiera tego albumu. Mamy już fragmenty, wybieramy z albumu zatytułowanego Song of the Night Mists utwór Core.